а той стояв біля голого дуба і плакав. Почався масовий приліт птахів. Краса, яку відтворити на папері, неможливо. Але цю красу зганьбив постріл. Нахабний, невмолимий, відчайний. Розладналися струни на старій кобзі неба. Дренчливо загув ліс. «Хто сміє вночі стріляти?» – прошепотів дід Петро. Але всі почули. «Хто стріляв?» – ривнув Данило до того невідомого, непроханого стрільця, який нахабно споганив їхні душі. Не надіялися люди одержати відповідь на своє запитання, не вірили, не хотіли вірити, що то стріляла людина, а не якась дика потвора. Але на їхнє здивування це було так. «Я стріляв!» – наблизився вершник до гурту. «А ви хто такі?» – запитав, не злазячи з коня і тримаючи рушницю на прихваті. В чистому лискучому небі купався повновидий місяць, видно було, як удень. «Ти?» – розлючено крикнув Матвій. Підійшов до самого вершника, Данило схопив однією рукою вуздечку, а другою вирвав рушницю. Незнайомий швидким рухом витяг з-за халяви Канчука. Оперизав ним Матвія, здибив огра, щоб утекти, але Данило міцно тримав худобину. Знетямлений Матвій шарпнув незнайомого за ногу, здяг з коня, вдарив кулаком з затисненим колодачем так швидко і з такою силою, що обоков незнайомого виприснуло з орбіти. Закривши обличчя двома руками, поранений подався в гущавину лісу. «Що ти зробив? Він тобі цього не подарує, це ж не татарин!» – злякався Павло. «Наче татари дарують!» «А хто він такий?» «Хто зна? Гусарин якийсь! Хіба не бачив? Економа гукав, до нього, видно, приїхав. А може це новий господар браного поля, трястя його матері нехай? То так йому й треба!» В цей час на галявину виїхало два вершники. Економ Гурій Чорнота і Карпо Півторалиха. «Хто мене гукав?» «А де секунд майор Кульнів?» – спитав економ. «Який Кульнів? Гусарин?» – поцікавився Павло. «Ні, такого не бачили». Економ поїхав, знизавши плечима на мову Павла, а Карпо Півторалиха обережно зліз з коня. «Здрастуйте, браття, що у вас тут сталося?» «Карпо!» – здивувався Матвій. «Таке сталося», – махнув рукою. «А що саме?» «Око майору вилущив, як вишню з гілки під носом почепив», – пояснив Павло Повело. «Кепське діло», – похитав головою Карпо. «Тікати тобі, Матвію, треба». «Чекай, дай подумати, а куди?» «На Запорожжя не можна, під гетьманом воно. Коли схочуть, і там знайдуть. У браному полі довго не переховаєшся. Найкраще, певне, на Дон». «За що ти його?» «За красу! Слухали дід Петро музику весни і плакали од радості, а він стрілять, плює людям в душу. Еге, трясся його матері нехай. Ну, вже все одно. Пробирайся на хутір, а я там тебе ждатиму. Воконем швидше доїду, та і прямішую дорогою. Або ти коня візьми, мене дожидатимеш. З конем скоріше примітять». Матвій, похнюпившись, пішов. Люди дивилися вслід. «Ходімо й ми додому». По дорозі говорили про Матвія. Шкода хорошого чоловіка, допомогти йому треба, бо сам він ні до чого не дотямкується. Отець Танасій участі в розмові не брав, сказав тільки, коли додому верталися: «Ово, згола!» Гурій Чорнота, як тільки не стало графа де В'єра, а Варка перейшла в свою хатину, розгубився. Кілька днів прохворів, а потім поїхав у генеральну канцелярію. Про те, що сталося з бранопільським господарем, там уже знали. Але невідомо було їм, що пані Аделаїда написала папір економу на право володіння бранним полем, якого спалив граф. Вислухавши економа, полковники дружно зареготали. Гурій спитав: «А коли б папір пані Аделаїди зберігся, бране поле було б моє?» «Про що може бути мова? Безперечно. Але ж його нема». «Нема. Що ж мені робити?» «Маєток берегти і чекати нового господаря. А хто він буде, нам невідомо, гетьман розбереться». «А мені він дати не може?» «Якби хоч папір був, то інша справа. А так, за які заслуги? Ні, з голови це викинь. Одне тільки знай. Як не вбережеш майна, не догледеш чогось, то новий господар може тебе і прогнати. Привіз горі Чорнота з глухого журботу на серці, кілька днів ходив сам не свій, а далі стривожився ще більше. Економ-то не візьме, але інші можуть поласувати хазяйськими добрами. Відчувши, що нема господаря. Ні, треба пильно стежити за всіма. Та й пора варку привезти, щоб пильнувала для себе ж. І Гурій Чорнота поспішив до варки. Жінка встигла пережити божевілля і смерть дочки, утопилася Уляна. Та хіба може бути ще гірше? Нема в неї рідної душі на цілому світі. Нехай хоч Гурій буде. Позиркувала на Данила Потайма, якого любила. Та куди їй тепер до нього? Змарніла, спала з лиця, а він там такий став. Вернулася до... За клопотами прочахала вчорашні гори. Секунд-майор Кульнів навідався у бране поле зненацька. Пробув кілька діб часто з Гурієм, виїжджав на прогулянку, захоплювався кіньми. А одного разу поїхали вдвох, секунд-майор і економ. А прибіг Кульнів сам, та вже без ока. «Боже мій, що з вами?» – сплеснула руками варка. «А де Гурій?» Економ не забарився, спільно притямкували, що око Кульніву вибив рослий. «Матвій, ах ти ж, Боже мій!» – забідкалася варка, невідомо за кого більше побиваючись, за Матвія чи за Кульніва. «Може, я по знахарку побіжу?» – виказала свою готовність. «По яку знахарку? Її ж втопили!» «Поїв го, вона від улити багато чого перейняла!» – збрехала варка, бо дуже хотілося непомітно вислизнути з дому. «Не треба! Ладнайте коні та відвезіть мене до графа Гендрикова. У нього лікар добрий поможе. А цього Матвія в Сибір, я йому!» Економ повіз Кульніва, а варка метнулася до турів сповістити, щоб Матвій нікому на очі до часу не показувався, бо із села зійшов. Повернувся Чорнота в бране поле не сам, а з гусарами. Боявся, щоб не пограбували панського маєтку. Хоч для таких побоювань серйозних підстав не було. Але гусари мали й інший загад – графа Гендрикова – знайти Матвія Рослого. Не шпорили вони повсюди, не знайшли. Не заспокоїлися гусари, лишилися надовше, чекаючи, чи не об'явиться нападник. Гусарів було небагато, чоловік з 10 чи й менше, але всі вони були при зброї й люті, мов шакали тії. Матвій переховувався в заваленій хаті Карпа Півторалиха. Марії туди не пускали, щоб гусари чого не примітили. Турбувався про нього сам господар. Забрав і Матвієві паровиці та в клуні поставив, буцім купив у Марії. Карпо сказав якось, що зведе над хатою дах та і поїде дочку розшукувати. Узяв Данило се на примітку і привів усіх сусідів Карпові на підмогу. Навіть дід Петро і отець Танасій прийшли. Робота закипіла. Були жінки, то навідалася до чоловіка і Марія. «Що ж воно буде, Матвієчку? Не празна я». «Уже? Слава тобі, Господи! На Дон поїду, наймуся де, та тебе!» Робота посувалася шпарко, чоловіки витисали новий ощіп і склали на хаті, поставили крокви, облачували одні, а інші слідом пошивали сніпками дах. «А як діду з волею?» – коли старого в саме серце Павло. «Моя голубе воля при мені, за тебе я та... і за всіх клопочу. А давно ви супліку подали?» – цікавиться Карпо Півторалиха. «Пора б уже і кликати. Пора. У гетьмана вона чи у писаря. Черги, видно, дожидає». На толоку до Карпа прийшло багато люду. Гуртом швидко опорядили хату, полагодили тин, причепорили обійстя. Без грошей, дурно. Так заведено звіддавна. Щоправда, господар чи господиня повинні простежити за тим, щоб люди були нагодовані і напоєні, не поскупився і Карпо. Поставили столи на дворі та замжичило в хату занесли. Куховарила Марія. Усі збуджені, раді, а чого ж сумувати? Послали гетьману супліку, щоб той повернув бранопільчанам козацтво, як все було за минувшини. І надію мають, збудеться їхня мрія. Посідали круг стола, гомоніли, Марія вносила всіх стравою і питвом, їли і пили. До пізньої ночі сиділи. І деякі начастувалися так, що не могли встати. «Щер, Усладітельная, чадо нерозумне, налий. Вигукнув отець Танасій, схилився на руку і заснув, сном праведника, не діждавшись цілющої рідини. Яків на дурничку міг вижлуптити цілу бодню, а тому і спав під столом, насмоктавшись благоутробного нектару по саму зав'язку. Кінжуристі півдики повилазили з-під піччя, Карпо встиг і курей завести. Забігли під стіл і почали частуватися горілкою, яку хтось розлив. Натрапезувалися так, що закукурікали. Павло Павло заграв на сопілку, босий Матвій стрибнув до танцю. «Ех, чоботи, чоботята, нема у вас мами і тата!» «Гупу нема!» — крикнув уже п'яний Данило. «У босого який гуп! Ану!» — вийшов на середину. Марія застерегла. «Танцюйте посередині, не підходьте до того онкута! Там ляда, в погріб акурат попадаєте!» Але п'яні, як діти, домагаються того, в чому їм відмовили. Танці продовжувалися, дринчали вікна, ходором ходила хата. Раптом танцювальники підскочили так, що земля під ним розверзлася, і Матвій провалився у тартарари на той світ. Данило одлетів у бік. «Ти куди?» – устиг крикнути навздогін побратимові Павло Павло і перестав грати. Начіпір ліг на живіт, заглянув у темну яму, але нічого не побачив. Дід Петро прикунював. Сонний отець Танасій, чуючи, як співають півні, водив під столом рукою і таки змусив замовкнути одного когутика, ухопивши за горлянку. Але не прокинувся. «Чадо нерозумне!» – промурчав і посунув під стіл до Якова. «Оце толока! Дубову ляду з м'ясом вирвали!» – реготав Павло.